2-0 za 1099 zł. Ostatnia cena z 30 dni przed obniżką 1289 zł. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 15 listopada, minęła 12. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Prezydent rozważa zwołanie Rady Gabinetowej w sprawie sytuacji w służbie zdrowia. Kongres PSL-u w stolicy, ludowcy wybierają nowe władze. Na największej piłkarskiej arenie trwa finał turnieju z Orlika na stadion. Prezydent Karol Nawrocki może wkrótce zwołać Radę Gabinetową na temat sytuacji w służbie zdrowia. O planach prezydenta mówił minister z jego kancelarii Wojciech Kolarski w audycji Śniadanie w Trójce. Prezydent rozważa zwołanie Rady Gabinetowej, czyli posiedzenia rządu na czele z prezydentem, właśnie w sprawie sytuacji w służbie zdrowia, żeby od rządu uzyskać rzeczywiste dane i plan ratunkowy w zaistniałej sytuacji. Jak wykazuje raport dotyczący służby zdrowia, w latach 2025-2027 deficyt w sektorze może wynieść 130 miliardów złotych. Posłanka Koalicji Obywatelskiej Joanna Kluź-Grostkowska przyznała w Śniadaniu w Trójce, że wyjście z tego kryzysu wymaga nieoczywistych i trudnych decyzji. Jeżeli jest jakieś forum, które ponad podziałami politycznymi może usiąść i na ten temat porozmawiać, to ja się cieszę. Natomiast ja nie mam żadnych wątpliwości, że żeby ten duży problem, który istnieje od lat, mógł być rozwiązany systemowo, no to on wymaga, czy będzie wymagał również decyzji twardych. Ostatnie posiedzenie Rady Gabinetowej odbyło się w sierpniu i dotyczyło kwestii bezpieczeństwa. PSL wybiera nowe władze partii na kolejną kadencję. W Warszawie rozpoczął się Kongres Ludowców. Na miejscu jest Michał Fabisiak. Michale, czy można spodziewać się zmian we władzach w partii? Nie, jeśli chodzi o prezesa partii. Na tę chwilę Władysław Kosiniak-Kamysz jest innym kandydatem. To może się jeszcze zmienić. Ewentualny kontrkandydat ma czas na zgłoszenie do godziny 13. Może za to dojść do zmiany przewodniczącego Rady Naczelnej. Tu zmierzą się były premier Waldemar Pawlak i obecny wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski. W tej chwili przemawia wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Mówi o ostatnich dokonaniach partii. Z jego ust mają dziś także paść deklaracje na przyszłość. Minister rolnictwa Stefan Krajewski zapowiada, że jedna z nich będzie dotyczyć najbliższych wyborów parlamentarnych. Główne założenie jest takie, że będziemy startować sami. Powinniśmy też usłyszeć kilka nowych propozycji programowych. Mają być skierowane nie tylko do mieszkańców wsi i małych miast, ale również aglomeracji. Michał Fabisiak, dziękuję za relację. Od jutrzejszego poranka, czyli zgodnie z zapowiedziami, pociągi będą już dojeżdżać do dworca centralnego. Pierwszy skład dojedzie jutro o 4 rano. Podczas remontu wymieniony został system sterowania ruchem na komputerowy. Dokonano modernizacji oświetlenia, przeprowadzono gruntowne czyszczenie całego obiektu. Młodzi Holendrzy masowo zapisują się do związków zawodowych. Tylko w ubiegłym roku legitymację członkowską dostało ponad 40 tysięcy młodych Holendrów. Ruch związkowy od lat tracił na popularności. W ciągu dekady liczba członków spadła z 2 do 1,5 miliona. W zeszłym roku zaszła istotna zmiana. Do związków zapisało się 47 tysięcy młodych pracowników, którzy nie ukończyli 45 lat. Według ekspertów powodem jest chęć przynależenia do grupy, a także niepewność na rynku pracy i nieruchomości. Dla większości 20- i 30-latków mieszkania socjalne są nieosiągalne. Poza tym w wielu sektorach, takich jak służba zdrowia czy szkolnictwo, brakuje kadr, co oznacza, że obecni pracownicy muszą ciężej pracować. Związki zawodowe na różne sposoby próbują pokazać młodym pracownikom, że będąc ich członkiem łatwiej jest walczyć o zmianę sytuacji. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen. Na największej piłkarskiej arenie rozpoczął się finał turnieju z Orlika na stadion. W tegorocznej edycji wzięło udział prawie 12 tysięcy drużyn z całego kraju. By dotrzeć do finału, młodzi piłkarze musieli przebrnąć przez kilka etapów. Ich zaangażowanie docenił minister sportu Jakub Rutnicki. To są dziesiątki tysięcy zawodniczek i zawodników. Wszystko zaczyna się na naszych pięknych orlikach. Też jestem dumny, że nasze piękne orliki się zmieniają. Remontujemy infrastrukturę sportową właśnie po to, żeby nasze dzieciaki miały miejsce tam, aby mogły trenować, a dzisiaj być na tym pięknym stadionie i realizować swoje marzenia. Turniej organizowany jest w ramach programu Aktywna Szkoła. Patronem medialnym imprezy jest program Trzeci Polskiego Radia.

Będzie marca, wybór the best. Znajdę tu wszystko, czego chcę. Bije na Black Weeks. Zmywarka do zabudowy Bosch za 1799 zł. Ostatnia cena z 30 dni przed obniżką 2296 zł. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 10 minut po 12. Audycja międzynarodowa. Czy bestie w ludzkiej skórze, które na początku lat 90. przyjeżdżały do Sarajewa, by polować na ludzi, zostaną ukarane? W tym tygodniu wrócił temat tak zwanych ludzkich safari, które urządzali sobie bogacze, płacąc za weekend w Sarajewie niemal 500 000 zł, przeliczając według dzisiejszych wskaźników. To pierwszy temat audycji międzynarodowej. Anna Regulska, Karolina Gonet, Marcin Walter, zapraszamy do 13, a zaczniemy piosenką, za którą oryginalnie stoi Bono, ale dziś w wersji George'a Michaela. Miss Sarajewo nie opowiada o naszym dzisiejszym temacie, ale o próbie normalnego życia w oblężonym mieście. A time to turn your eyes away. Is there a time for keeping your head down, for getting on with your day? Is there a time for cold lipstick, a time for cutting hair? Is there a time for high street shopping, the right dress to wear? Here she comes, heads turn around. Here she comes to take her crown. Is there a time to run for cover, a time for kiss and tell? Is there a time for different colors, different names you find it hard to spell? Is there a time for first communion, a time for East 17? Is there a time to turn to Mecca? Is there a time to be a beauty queen? Here she comes. Audycja międzynarodowa. Prokuratura w Mediolanie wszczęła śledztwo w sprawie Włochów, a także obywateli innych państw, którzy na przełomie 93 i 94 roku w trakcie wojny na Bałkanach mieli płacić bośniackim Serbom równowartość dzisiejszych 100 000 euro za możliwość strzelania do mieszkańców Sarajewa. Obowiązywał cennik. Najwięcej trzeba było zapłacić za zabicie dziecka. Celem były także kobiety w ciąży. Nikt jednak nie mógł czuć się wtedy bezpiecznie, bo snajperzy, którzy przyjeżdżali do Sarajewa na weekend, by zabijać dla sportu, byli rozlokowani na wzgórzach wokół miasta. Sarajewo oblężone było w sumie niemal przez 4 lata. W lutym minie 30 lat od zakończenia oblężenia. Zginęło wtedy niemal 12 tysięcy ludzi, w tym 1600 dzieci. Doktor Mateusz Piątkowski jest pierwszym gościem audycji międzynarodowej. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan doktor zajmuje się międzynarodowym prawem humanitarnym, konfliktów zbrojnych, więc bardzo a propos dzisiejszego tematu, panie doktorze, z mediów włoskich, brytyjskich czy lokalnych z Sarajewa dowiedzieliśmy się w tym tygodniu, jak w szczegółach wyglądał ten proceder. Myśliwi płacący niemal 500 000 zł za weekend na wzgórzach Sarajewa wyruszali z włoskiego Triestu do Belgradu, a stamtąd do Sarajewa, a potem wracali do swojego codziennego życia nie tylko we Włoszech, ale także we Francji, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Hiszpanii i Rosji. Jak na to patrzymy dzisiaj z punktu widzenia prawa międzynarodowego, panie doktorze? No oczywiście to jest ten epizod, tragiczny epizod absolutnie katastrofalnego konfliktu, jaki miał miejsce na Bałkanach w latach 90., 92, 95, jak pan redaktor wspomniał, prawie czteroletnie oblężenie Sarajewa, w ramach którego no, wydawało się, że w Europie po II wojnie światowej takiego konfliktu być nie może, ale jednak nastąpił. Tu z perspektywy prawnej, bo tak mogę mniej więcej tu powiedzieć, ten konflikt oczywiście tą swoją tragicznym dziedzictwem, bo oczywiście mówimy o Sarajewie, ale było wiele miejsc kaźni, zbrodni, no dał taki asumpt do tego, żeby powołać Międzynarodowy Trybunał Karny do spraw byłej Jugosławii i sprawcy między innymi oblężenia Sarajewa, Ratko Mladić i Roman Karadzic zostali skazani na dożywotnie kary pozbawienia wolności, a prawdopodobnie to oni no, brali pieniądze od tych osób, które no, po prostu brały udział w tych właśnie nieludzkich polowaniach. Więc widzimy też na tym przykładzie tego śledztwa, że no, młyny sprawiedliwości mielą powoli, ale jednak mielą. Natomiast no, 30 lat to jest bardzo powoli, panie doktorze. Jest bardzo powoli i oczywiście jak najbardziej zgadzam się z tym, że po 30 latach taka fizyczna możliwość znalezienia sprawców, postawienia komuś zarzutów i osądzenia może być bardzo trudna, no, z uwagi na skąpość materiału dowodowego, na to, że świadkowie albo nie było, albo zginęli, albo też po prostu upływ czasu robi swoje. Więc faktycznie no, absolutnie bulwersująca rzecz. Natomiast jeżeli w ogóle spojrzymy na ten konflikt na Bałkanach, to, no, to był konflikt, który oczywiście toczył się pomiędzy różnymi grupami etnicznymi. Bośniacy muzułmanie, bośniacy Serbowie, tutaj przede wszystkim jeżeli mówimy o Sarajewie, ale też w tym konflikcie brało udział wielu różnych obywateli różnych państw, którzy z różnych przyczyn, też czysto właśnie takich przestępczych, finansowych, przyjeżdżali na Bałkany, no i właśnie uczestniczyli właśnie w tego typu procederach między innymi. Wracając do tego, co działo się w samym Sarajewie, to tak po ludzku mamy do czynienia z bestialstwem, to jest jasne, ale z punktu widzenia prawa z czym? Bo prokuratura w Mediolanie, która prowadzi w tej śledztwo, określa to tak, morderstwo z okolicznościami obciążającymi w postaci okrucieństwa i nikczemnych motywów. To jest postępowanie sprawdzające. Prokuratura nie bada na razie konkretnych osób, nie ma żadnych nazwisk. Tak, to jest, ja się również zastanawiałem, czy tu należałoby rozważać klasyfikacji zbrodni wojennych, natomiast no, to jest właśnie pytanie, w jaki sposób te osoby były zaangażowane w same działania zbrojne, czy też no, było to coś towarzyszące działaniom zbrojnym, ale widzę, że tutaj śledczy no, po prostu będą na zasadzie po prostu, jeżeli mówimy o Włoszech, włoskiego kodeksu karnego, stawiają po prostu zarzuty zabójstwa, myśmy powiedzieli, ze szczególnym okrucieństwem, tak, z taką motywacją też zasługującą na potępienie, no bo jak inaczej nazwać motywację polegającą na zabijaniu ludzi dla sportu. Więc taką klasyfikację organy włoskie przyjęły, no ale pamiętajmy, że musimy pamiętać o tym, o czym pan redaktor wspomniał. Upływ czasu, pytanie na ile te osoby są jeszcze wykrywalne, no i na ile jakby też będzie jakaś współpraca międzynarodowa, no bo jeżeli mówimy o osobach pochodzących z różnych państw, no to pamiętajmy, że no, te państwa musiałyby teraz ze sobą współpracować. To też zabierze wiele czasu. Natomiast, no tak jak mówię, ten proceder faktycznie no, w 30 lat może stawiać pod znakiem zapytania to, czy uda się rzeczywiście kogoś pociągnąć do odpowiedzialności. Chociaż, tak jak chciałbym wspomnieć, ci główni sprawcy tego oblężenia okrutnego, w którym no, zginęło ponad 10 tysięcy osób, w którym między innymi symbolem była Aleja Snajperów, jedna z głównych ulic Sarajewa, pięknego przedwojną miasta, przecież miasta goszczącego Igrzyska Olimpijskie w 1984 roku, zimowe, zostali jednak pozbawieni, postawieni przed sprawiedliwością międzynarodową i zostali skazani na kary dożywotniego pozbawienia wolności. A trzeba pamiętać o tym, że oczywiście oni ten proceder no, organizowali w taki sposób, że po prostu musieli dopuścić te osoby no i oczywiście zezwolić na to, że z pozycji oblegających ostrzeliwano miasto ogniem snajperskim. Panie doktorze, tylko mówimy, że mija 30 lat, ale To jest tak, że w tym tygodniu poznaliśmy tak naprawdę wiele szczegółów tego zbrodniczego procederu, ale nie jest tak, że się o nim dowiedzieliśmy, bo mamy i relacje świadków z tamtych lat, konkretnych lat, mieszkańców Sarajewa, którzy nie milczeli. Mamy zeznania przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym w Hadze w 2007 roku. Mamy słoweński film dokumentalny z 2022 roku, sprzed 3 lat. Mamy też pracę włoskiego pisarza śledczego Ezio Gavazzeniego. To on rozmawiał z agentami służb bośniackich, włoskich. No i to on złożył pozew w prokuraturze w Mediolanie, więc to nie jest tak, że 30 lat minęło. Przez te 30 lat było wiele momentów, kiedy można było śledztwo rozpocząć i zająć się na poważnie tą sprawą. No to jest pytanie właśnie o to, dlaczego to się nie stało. Na odpowiedzi na to pytanie niestety udzielić nie będę potrafił, dlaczego pomimo takich sygnałów. Tak jak mówię, od początku było wiadomo, od początku wojny byłej Jugosławii, że na terytorium tego państwa w tym konflikcie uczestniczą obywatele bardzo różnych państw, wielu także innych tutaj regionów świata, bo nie tylko Europy, ale również czy z innych tutaj sekcji. Było jasne, że to uczestnictwo tych osób no, ma charakter co najmniej niejasny, a w wielu wypadkach przestępczy. To jest też takie pytanie o to, no, dlaczego właśnie państwa, których obywatele uczestniczyli w tego typu działaniach, nie podejmowali kroków w tej mierze. Jest to dla mnie no, oczywiście też zagadka. No, jedyne, co mogę powiedzieć, pamiętajmy, że to był konflikt jeszcze sprzed ery mediów społecznościowych, internetu. To był konflikt informacyjnie tak naprawdę opierający się ciągle na tych takich mediach tradycyjnych z wielką rolą korespondentów wojennych. Po prostu inna była też no, świadomość tego przekazu. No, ja ten konflikt oczywiście pamiętam jako bardzo młoda osoba, ale no, świadomość tego konfliktu opierała się głównie na tych mass mediach. W dobie internetu, podejrzewam, mediów społecznościowych, co ma swoje zalety i wady, wykrywalność taka może być większa lub mniejsza. Natomiast pytanie, dlaczego pomimo tego, że te informacje już były. I tak jak podkreślam, to jest oczywiście pewien wycinek całości, a dlaczego postępowań karnych nie wszczęto, tego trudno mi jest to powiedzieć i na pewno pytanie jest, czy w ogóle poznamy również powody związane tego, że ta sprawiedliwość jest tak naprawdę odroczona. A sprawiedliwość odroczona czasami nie jest nazywana sprawiedliwością. Przypomnę, dr Mateusz Piątrkowski, ekspert od Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych, jest gościem audycji międzynarodowej. Panie doktorze, ja rozumiem, że trudno jest panu wyjaśnić, dlaczego prokuratury czy organa ścigania Włoch albo Bośni nie zajęły się tym wcześniej, ale chciałbym jako pana, jako prawnika i eksperta zapytać, dlaczego nie zajął się tym Międzynarodowy Trybunał Karny, który zajmował się zbrodniami popełnionymi na Bałkanach. W 2007 roku bodajże zeznawał przed Trybunałem Amerykanin John Jordan, były żołnierz Marines, który jako wolontariusz przyjeżdżał do Sarajewa w trakcie jego oblężenia i widział tych odrażających turystów, snajperów przyjeżdżających na polowania do Sarajewa. Mówił o tym przed Trybunałem. Dlaczego Trybunał nie zareagował? No, Trybunał oczywiście no, był Trybunałem ustanowionym przez Radę Bezpieczeństwa ONZ i był Trybunałem trochę tak jak ten pierwszy Trybunał Norymberski, ustanowionym głównie dla ścigania tych najpoważniejszych zbrodniarzy wojennych, to znaczy osób, mówiąc bardziej fachowo, osób podejrzewanych o popełnienie zbrodni wojennych, czyli przede wszystkim dowódców, tak, polityków, którzy, pamiętajmy też, że jurysdykcją Trybunału były objęte tak, poważne kategorie zbrodni, jak zbrodnia ludobójstwa i to właśnie w Trybunale Jugosławiańskim, równolegle w Trybunale Rwandyjskim, stawiano zarzuty Srebrenica właśnie o popełnienie zarzutu zbrodni ludobójstwa. Więc po prostu Trybunał miał określony system działania. Ten mechanizm polegał trochę przypominał to, co się działo w czasie II wojny światowej. Trybunał Międzynarodowy był dla głównych sprawców, no i nie kwalifikowano tych działań, tych odrażających działań, tej takiej właśnie tej zbrodniczej turystyki jako no, główny wątek śledztwa prokuratorskiego. Pamiętajmy, no, tych śledztw w Hadze było prowadzonych bardzo dużo, bodajże około 161 postępowań. One powoli już ten Trybunał zmierza, przechodzi do historii, tam toczą się już dosłownie zupełnie ostatnie sprawy. Może nie powinien przerwać działalności? Oczywiście, bo zwróćmy uwagę, że w ogóle taka czasowa praca Trybunału, no nie jest, ona dotyczy tego konfliktu, więc teoretycznie każda osoba mogłaby zostać postawiona przed obliczem Trybunału Haskiego, natomiast no, musimy zwrócić uwagę, że no, Trybunał ma swój organ prokuratorski, ten organ dokonywał pewnej selekcji, była to także kwestia tego, że przecież mamy sądy w Bośni, mamy sądy w Chorwacji, mamy sądy w Serbii i też część powiedzmy tych mniejszych, jeżeli mogę użyć takiego słowa, zbrodniarzy wojennych była sądzona przed sądami lokalnymi państw krajowych. Pamiętajmy, że teraz dosłownie niedawno mieliśmy sytuację, że na lotnisku Chopina w Warszawie została zatrzymana starsza osoba, poszukiwana właśnie przez sądy bośniackie w sprawie dotyczących zbrodni wojennych właśnie z tego okresu. Czyli no jakby po prostu doszło do pewnego podziału pracy. Główni zbrodniarze wojenni stanęli przed sądami, przed Trybunałem Haskim, pomniejsi byli sądzeni przed sądami lokalnymi. No i dlaczego ten wątek stał się tylko jakby wątkiem sprawy, a nie stał się głównym jakby przedmiotem działania prokuratora, tego również nie potrafię jakby wyjaśnić, natomiast rozumiem po prostu taką politykę karną, jaka została przyjęta w Norymberdze, było też podobnie, gdzie no, ten trybunał taki ten zasadniczy przede wszystkim sądził tych głównych, najbardziej rozpoznawalnych, Ratko Mladić, Karadzic, to byli te osoby, które między innymi prowadziły oblężenie Sarajewa, no i które jakby no, sprokurowały całą sytuację. Natomiast dlaczego ci turyści przed obliczem Trybunału Haskiego stanęli także tak technicznie? Odpowiedzi nie udzielę, chociaż no, mogę to tylko wyjaśnić takim, a nie innym sposobem jakby działania całego tego systemu rozliczeń powojennych. Panie doktorze, wielu uczestników tych makabrycznych wypraw, które w mediach zostały nazywane jako ludzkie safari, wciąż żyje, wiedzie dostatnie życie, przez lata byli nietykalni, czuli się chronieni, dziś mogą mieć 60, może więcej lat. Jakie szanse daje pan śledztwu włoskiej prokuratury i co im grozi, jeśli te winy zostaną udowodnione? No, zarzut jest bardzo poważny, więc to mówimy o karach co najmniej bezwzględnego pozbawienia wolności, a nawet podejrzewam, że możemy mówić wręcz o karach dożywotniego pozbawienia wolności w tych warunkach. Oczywiście też pamiętajmy, że ta klasyfikacja zapewne może zostać zmieniona. Natomiast no, tak jak mówię, to jest oczywiście kwestia tego, że tak, mamy prawo do rzetelnego procesu, no, sprawiedliwość musi według działać swojego pewnego schematu. Natomiast, tak jak mówię, no te zarzuty mogą być, powaga zarzutów wskazuje, że to mogą być wyroki bezwzględnego pozbawienia wolności albo nawet dożywotniego pozbawienia wolności. No pytanie jest tylko, czy no na razie jesteśmy w fazie adrem, jak to się mówi, czyli jest to postępowanie nie co do osoby, tylko w przedmiocie. Zobaczymy, czy no uda się po prostu komuś konkretnemu postawić zarzuty. No jeżeli tak będzie, no to myślę, że będzie to już jakiś konkretny przełom, no i oczywiście postawienie zarzutów, no i też jeszcze skazanie, bo też musimy o tym w tym zakresie pamiętać. No niemniej kary myślę, że mogą być bardzo poważne. Panie doktorze, bardzo panu dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję tylko, że po tych informacjach, które poznaliśmy w tym tygodniu, napięcia na Bałkanach nie wzrosną, ani religijne, ani społeczne, ani polityczne. Doktor Mateusz Piątkowski z Uniwersytetu Łódzkiego był gościem audycji międzynarodowej. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Z Bałkanów przenosimy się na wschód, po prostu wschód. Podcast Piotra Pogorzelskiego. Dziś o spotkaniu, do którego ponad tydzień temu doszło w Waszyngtonie. Donald Trump spotkał się z przywódcami państw Azji Środkowej, Kazachstanu, Kirgistanu, Tadżykistanu, Turkmenistanu i Uzbekistanu. Amerykański prezydent mówił, że jest to region wyjątkowo bogaty i chodzi tutaj o ogromne bogactwa mineralne. Uran, miedź, złoto, pierwiastki ziem rzadkich. Piotr pytał eksperta Ośrodka Studiów Wschodnich, Wojciecha Góreckiego, dlaczego amerykańska administracja zainteresowała się Azją Centralną właśnie teraz? Ja myślę, że jest to związane generalnie z szerszą linią Trumpa, który poszukuje po świecie właśnie metali ziem rzadkich, czy tak zwanych materiałów krytycznych, a rzeczywiście Azja Centralna w nie obfituje. No i to też wpisuje się w politykę Trumpa, takiego torbiania Chin, bo jest to region, który z Chinami graniczy, który jest od Chin bardzo gospodarczo uzależniony. No i oczywiście jaka współpraca gospodarcza, to nie ma bezpośredniego przełożenia na politykę, ale jednak zwiększa pola manewru przywódcom państw Azji Centralnej, więc jest to taka gra, powiedzmy win-win, taka gra korzystna dla obu stron. stron? Jeżeli chodzi o te minerały krytyczne, w 2023 roku Kazachstan na przykład wyeksportował do Chin właśnie te minerały o wartości ponad 3 miliardów dolarów, do Rosji prawie 2 miliardy, a do Stanów Zjednoczonych tylko 544 miliony dolarów. Czy rzeczywiście jest teraz szansa po tym spotkaniu, żeby to zmienić? To się zapewne zmienia. Niedawno, półtora roku temu, trochę ponad, region odwiedzał też przywódca Francji, Emmanuel Macron, który był z kolei zainteresowany uranem. W Kazachstan odwiedził Uzbekistan. To było związane z tym, że skończyły się, powiedzmy, dostawy z Nigru, a Francja ma energetykę opartą o elektrownie atomowe, więc tego uranu potrzebuje. Jeśli chodzi o szczyt w Waszyngtonie, to takim właśnie w tym zakresie wymiarowym efektem była umowa na ponad 3 miliardy dolarów pomiędzy kompaniami amerykańską a kazachską i dotycząca wydobycia wolframu w okolicach Karagandy. Ten wolfram ma trafić do Ameryki, nie trafić do Chin. Tu też chodziło o wyprzedzenie Chińczyków w tym wyścigu po wolfram. Chińczycy są dużym producentem wolframu, ale też zapewne chciałyby zachować swoją pozycję quasi-monopolisty. No i w ciągu 2 lat mają być gotowe kopalnie, a w ciągu 3 lat ma ruszyć eksport tego właśnie wolframu, więc obok innych rzeczy z Azji Centralnej to właśnie tutaj wychodzą w tej chwili poszczególne porozumienia, jakie zostały zawarte przy okazji szczytu przez przedstawicieli poszczególnych państw z odpowiednimi agendami amerykańskimi. No ale właśnie ten wolfram to była taka rzecz, która wybrzmiała bardzo mocno. Jeszcze pojawiła się jedna informacja ze strony Trumpa, że Uzbekistan planuje zakupić towary i usługi w Stanach Zjednoczonych na ponad 100 miliardów dolarów w ciągu następnych 10 lat. I tutaj też mają być materiały krytyczne, części samochodowe i lotnictwo. Czyli rozumiem, że te inwestycje mają też płynąć z Uzbekistanu, z Azji Środkowej do Stanów. Jak najbardziej. No to właśnie to, co mówimy, ten transakcyjny styl uprawiania polityki przez Trumpa, ale to wiąże po prostu Azję Centralną z Ameryką, to wiąże poszczególne stolice regionu z partnerem spoza i to stwarza taką przeciwwagę lekką dla dominującego tandemu rosyjsko-chińskiego, jaki ma najwięcej do powiedzenia w regionie. To jest kolejna taka zachodnia dywersyfikacja polityk zagranicznych państw Azji Centralnej, bo mieliśmy szczyt pierwszy w historii Azja Centralna, Unia Europejska na początku kwietnia w Samarkandzie. A teraz szczyt w Waszyngtonie, więc Zachód tą szeroką ławą wchodzi, można powiedzieć, do Azji Centralnej. Tutaj padła taka deklaracja ze strony prezydenta Uzbekistanu Szavkata Mirziyoyeva, który nazwał prezydenta Trumpa prezydentem świata. To chyba błąd w tłumaczeniu, bo Szavkat Mirziyoyeva mówił po rosyjsku i użył sformułowania prezydent Mira, co można tłumaczyć jako prezydent pokoju. I ja bym raczej do tego tłumaczenia, jeżeli samo to sformułowanie mamy, to rzeczywiście nie wiadomo, czy to chodzi o mir świat, czy o mir pokój, bo to słowo ma w języku rosyjskim 2 znaczenia. Natomiast dalsze słowa prezydenta Mirziyoyeva o tym, że liczy na to, że prezydent Trump zakończy wojnę na Ukrainie, no świadczy o tym, że raczej miał na myśli prezydent pokoju. Natomiast ta wypowiedź się świetnie wpisała w inne wypowiedzi, zwłaszcza kazachskiego lidera, Kasymżomarta Tokajewa, który nazwał Trumpa prezydentem, przywódcą zesłanym przez niebiosa, żeby tradycyjnych wartości bronić, które i my, w sensie właśnie tu przywódcy Azji Centralnej i my strzeżemy, więc po prostu przywódcy Azji Centralnej, jakby to ładnie powiedzieć, połechtali ego prezydenta największej potęgi świata. Ale czy to coś oznacza, czy to są tylko ozdobniki? Czy to oznacza coś rzeczywiście politycznie i gospodarczo? No ja nie słyszałem, żebyś tak zwracali do innych przywódców, więc myślę, że tutaj po prostu to było tworzenie dobrego klimatu pod biznes. Bardzo ciekawe, w jakiej kolejności występowali prezydenci Azji Centralnej i w jakich językach występowali. Prezydent Kazachstanu, który mówił po angielsku, później Szavkat Mirziyoyev z Uzbekistanu mówił po rosyjsku. Prezydenci Tadżykistanu i Kirgistanu mówili w swoich językach, czyli po tadżycku i po kirgisku. No i Serdar Berdymuhamedow z Turkmenistanu znowu mówił po rosyjsku. Czyli ja bym to czytał też w kluczu takiego ukłonu też w stronę Rosji, że my Rosji tutaj nie porzucamy, bo przecież wszyscy mogli mówić w swoich własnych językach, byli tłumacze. Po angielsku byłby w stanie na pewno Serdar Berdymuhamedow mówić, bo on zna ten język. Być może Szavkat Mirziyoyev mógłby coś powiedzieć, czy raczej Dżaparow z Kirgistanu. Natomiast no, mogli mówić w swoich językach, ale że 2 z 5 mówiło po rosyjsku, to też jest taki sygnał, że oczywiście tutaj chcemy dywersyfikować naszą politykę zagraniczną, chcemy mieć więcej przestrzeni, więcej pola manewru, ale tradycyjnie sojuszników nie porzucamy, przynajmniej ja to tak odczytuję, po prostu na wszelki wypadek, żeby nie drażnić tego rosyjskiego misia. Podcast Po prostu Wschód na stronie polskieradio.pl i na YouTubie Polskiego Radia. Najnowszy odcinek do odsłuchania dzisiaj o 16. Za chwilę w Trójce rozmowa o napiętych relacjach między Pakistanem a Indiami, a do 13 jeszcze o kłopotach Donalda Trumpa w związku z informacjami o jego relacjach z Jeffreyem Epsteinem. Dzisiejsze tematy w audycji międzynarodowej nie pokazują człowieka z najlepszej strony. Wiary w ludzi poszukajmy z Birdie. People help the people. God knows what is hiding in those weak and drunken hearts. Guess he kissed the girls and made them cry, those hard-faced queens of misadventure. God knows what is hiding in those weak and sunken lines. Fiery thrones of muted angels giving love but getting nothing back. Oh, people, help the people. And if you're homesick, give me your hand and I'll hold it. Be cold as a stone, rich as a fool. It turned all those good hearts away. Audycja międzynarodowa. Dwa krwawe wydarzenia w tym tygodniu każą pytać o stan napięcia między Indiami i Pakistanem. W poniedziałek w stolicy Indii wybuchł samochód pułapka, zginęło 9 osób, co władze kraju uznały za zamach terrorystyczny. Dzień później do samobójczego zamachu przed sądem doszło w Islamabadzie w Pakistanie. Dwa kraje uznają się za śmiertelnych wrogów i pół roku temu starły się w bezpośrednich walkach po tym, jak w zamachu w Kaszmirze zginęło 26 osób, turystów z Indii. Dr Patryk Kugiel, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, jest teraz gościem audycji międzynarodowej. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Panie doktorze, czy te dwa zamachy z tego tygodnia przybliżają Indie i Pakistan do kolejnej wojny? Ryzyko jest poważne. Myślę, że teoretycznie ten zamach w Indiach powinien doprowadzić do jeszcze poważniejszego konfliktu zbrojnego między Indiami a Pakistanem, bo tak zapowiadały władze indyjskie po ostatnich zamachach w kwietniu i po tym konflikcie w maju, że jakikolwiek atak terrorystyczny w Indiach, który da się powiązać z Pakistanem, będzie uznawany za akt wypowiedzenia wojny. I no właśnie, Indie prężyły muskuły, panie doktorze, a jednak są bardziej takie tonujące nastroje w tej chwili. No dokładnie, bo ja mówię, teoretycznie ten zamach powinien doprowadzić do wojny, tak? Bo jakby mamy zamach, już powiązano tych sprawców z organizacją Dajsze Mohammad, która jest pakistańską organizacją terrorystyczną, więc te związki z Pakistanem dałoby się już pokazać. Tylko dlaczego właśnie premier Modi nie jest tak skory do tego, żeby pokazać te związki z Pakistanem, żeby ogłosić, że za tym tak naprawdę stoi Pakistan, bo wtedy faktycznie musiałby zaatakować to państwo jakimiś odwetowymi atakami, a po majowych starciach Indie nabrały respektu, możemy powiedzieć, do Pakistanu i dzisiaj nie są tak skłonne do tego, żeby dawać Pakistanowi lekcje. To by było zbyt ryzykowne, zbyt kosztowne, też w polityczce, takiej układzie geopolitycznym, w faktach takich, że Pakistan zbliżył się do Stanów Zjednoczonych, a Indie mają problemy z Donaldem Trumpem w ostatnich miesiącach. Dzisiaj po prostu Indiom nie jest na rękę wojna z Pakistanem i mam wrażenie, że Indie będą robiły wszystko, żeby nie oskarżyć o ten atak Pakistanu. To kto w takim razie, pana zdaniem, czy z pana wiedzy wynika, stoi za tymi zamachami lub inaczej, kto wydał na nie zgodę? Znaczy to na tą stronę na razie idzie to śledztwo i osoby, które zostały oskarżone i zatrzymane, to wskazuje na to, że to może być rodzima jakby inicjatywa, to znaczy z Kaszmiru pochodząca, tak? Zorganizowane przez samych Kaszmirczyków, czyli tego terytorium spornego, nad którym kontrolę sprawują Indie, gdzie najczęściej dochodziło, prawda, do ataków terrorystycznych, regionu, który ostatnio został spacyfikowany przez Indie. Wydawało się, że tam zaprowadzony został pokój. Odcięto to wsparcie ze strony Pakistanu, no ale wydaje się, że też rośnie taki resentyment wewnętrzny po prostu. Samych Kaszmirczyków, którzy są, no nie godzą się na tą twardą, silną rękę Indii i wśród tych osób mogły się zradykalizować jeszcze bardziej poszczególne jednostki, które prawdopodobnie na tą chwilę jakby mogą stać za tym, tak? Czyli bez jakiegoś zleceniodawcy z Pakistanu może to być samodzielna akcja Kaszmirczyków, którzy mają dość Indii. Co jest ciekawe, tutaj te osoby, które są do tej pory zostały zatrzymane, to jest inny jakby model trochę terroryzmu, bo to są osoby bardzo dobrze wykształcone. Tam jest kilku doktorów, lekarzy, kilku wykładowców akademickich, studentów, więc osoby, które no raczej do tej pory nie stanowiły członków organizacji terrorystycznych, tak? To były osoby raczej no, nie takie w białych kołnierzykach do tej pory, więc to jest jakby nowy format tego ataku, tej organizacji. I to może być właśnie typowo kaszmirska robota. Zresztą Indie dzisiaj prowadzą na szeroką skalę zakrojone operacje antyterrorystyczne w Kaszmirze. Tam ponad 600 osób zostało już zatrzymanych na przesłuchania. Kilka domów wybuchonych. Znaleziono ogromne ilości materiałów wybuchowych. Zresztą wczoraj w nocy wybuchło część tych materiałów wybuchowych na posterunku policji w Kaszmirze. Kolejne 9 osób, policjantów, straciło życie, więc możliwe, że na tym się to zatrzyma, tak? Czyli Indie uznają, że to była sprawa Kaszmirczyków, jakichś antynarodowych elementów, pojedynczych jednostek i nie doprowadzi to do tego konfliktu z Pakistanem, bo dzisiaj Indiom nie jest to na rękę. Rozumiem, że to jest jakaś teoria. Nie mamy jeszcze potwierdzonych tych informacji, że to są ci doktorzy, profesorowie, studenci. Tak. Takich stuprocentowych informacji. Więc Indie i premier Narendra Modi wolał udawać, że to jest właśnie, będzie deeskalował to napięcie, tak? Tak, ja bym to odczytywał, tak? Bo zauważmy, jeżeli doszło do tego ataku ostatnio dużego w kwietniu w Kaszmirze samym, w którym zginęło 25 osób cywilnych, wtedy to nie zabrało chyba kilku godzin Indiom na to, żeby oskarżyć Pakistan, że za tym stał, mimo że do tej pory Indie nie przedstawiły jednoznacznych dowodów potwierdzających tą tezę. Czyli wtedy zależało Indiom na eskalacji. Dzisiaj, mimo że no, zamach był w stolicy kraju, tak dużo poważniejszy, zginęło też 12 osób, więc wściekłość powinna być gigantyczna. Groźby indyjskie były stawiane bardzo poważne, w związku z tym ryzyko dzisiaj eskalacji jest dużo poważniejsze. I Indiom nie zależy dzisiaj, według mojej oceny, do tego, żeby do tej wojny z Pakistanem doprowadzić, więc myślę, że to może się rozejść po kościach. A jeżeli jakaś wojna w regionie może wybuchnąć w najbliższych dniach czy tygodniach, to raczej byłaby wojna czy starcie między Pakistanem a Afganistanem, co no się właśnie wiąże z tym drugim atakiem. Pojawia się tu trzeci gracz, Afganistan, wspomniał pan. Afganistan, który miał kiedyś dobre relacje z Pakistanem, dzisiaj raczej wspiera pakistańskich talibów, a sprzymierzeńca szuka w Indiach. No to jest bardzo ciekawa sytuacja, co się wydarzyło w Azji Południowej, bo tak jak pan zauważył, talibowie w Afganistanie byli protegowanymi Pakistanu już od lat 90. Jakby Pakistan stał za tym, że pierwszy emirat talibów powstał w Afganistanie w latach 90. i tak samo no, udzielał jakiegoś takiego przynajmniej cichego wsparcia talibom przez ostatnie 20 lat. Więc wydawało się, że jak talibowie dochodzą do władzy w Afganistanie, to jest najlepszy scenariusz dla Pakistanu. No i tu jest wielkie zaskoczenie dla Pakistanu. Tak? To zwycięstwo talibów okazało się pyrrusowe. Talibowie afgańscy wcale się nie podporządkowują tutaj woli Pakistanu. Wspierają się z nimi o uchodźców, o przebieg granicy, o rolę pasztunów. No i prawdopodobnie wspierają swoich braci pasztunów, którzy no, tworzą taką organizację talibów pakistańskich, którzy chcieliby wprowadzić też islamski emirat w samym Pakistanie. Więc to kwestia właśnie wsparcia dla talibów pakistańskich dzisiaj jest główną kością niezgody między tymi krajami. Do tych ataków w Islamabadzie przyznali się talibowie, czy taka organizacja częściowo jakby wywodząca się z talibów pakistańskich. Oskarżenia idą w stronę Afganistanu i ja bym spodziewał się w najbliższych dniach akcji odwetowych ze strony sił pakistańskich na bazy terrorystów właśnie w Afganistanie, co podgrzeje relacje między tymi dwoma państwami. A jak silny jest ten sojusz afgańskich talibów z premierem Modim? A to jest rzecz zupełnie nowa, prawda? Tutaj Indie starają się wykorzystać pewną okazję, tak? Tych napięć między talibami w Afganistanie a władzami pakistańskimi. I w ostatnich miesiącu, chyba miesiąc temu, zaprosili do Delhi ministra spraw zagranicznych de facto rządu talibów w Afganistanie na 6-dniową wizytę, spotkanie z wszystkimi przywódcami Indii, więc to był ogromny zwrot w polityce indyjskiej, która przez 20 lat mówiła, że nie można dogadywać się z talibami, że nie ma dobrych i złych talibów, tak? Krytykowała Zachód za to, że my się dogadujemy, czy jakoś próbowaliśmy dogadać z talibami w pewnym momencie. I teraz nagle same Indie akceptują nową władzę talibów, zapraszają do siebie przedstawicieli talibskich otwierają ambasadę w Kabulu, bo właśnie wykorzystując to, że Pakistan traci tam wpływy i Indie mają nadzieję, że w związku z tym one będą miały większą bezpieczeństwo, współpracę z tymi nowymi władzami afgańskimi, a Pakistan będzie jeszcze bardziej osamotniony w regionie. Czy w tej wojnie, która, tak jak pan na początku naszej rozmowy powiedział, powinna już była wybuchnąć, ale Indie się trochę rakiem wycofują z tych buńczucznych zapowiedzi, czy w tej wojnie, która jeżeli wybuchnie, to Afganistan stanie po stronie Chin, czy raczej nie włączy się w nią? Nie, nie, Afganistan zupełnie ma swoje problemy oczywiście, nie będzie się angażował w żadną stronę, tak? Ten sojusz, powiedzmy, to znaczy sojusz nawet zdecydowanie za dużo powiedziane, ale ta normalizacja relacji między Indiami a talibami to jest działanie taktyczne, może być krótkotrwałe, takie cyniczne wykorzystanie, koniunkturalne wykorzystanie tych trudnych relacji Pakistanu z talibami. Więc tutaj to nie jest tak, że nagle się otworzy drugi front, tak? Talibowie są słabszym tutaj aktorem i one będą się obawiały intensyfikacji działań pakistańskich, więc nie chcą sprowadzać sobie problemów na głowę. Natomiast jeżeli doszłoby do wojny między Indiami a Pakistanem, no to tutaj raczej zaangażują się i Stany Zjednoczone, i Chiny, żeby to jak najszybciej skończyć, bo ewentualne działania odwetowe Indii przeciwko Pakistanowi musiałyby być na większą skalę niż to było w maju. I to by oznaczało jeszcze większe, poważniejsze ryzyko szybkiej eskalacji i poważnego konfliktu, już poważnej wojny między tymi państwami, a na tym nikomu nie zależy. Przede wszystkim dzisiaj na tym nie zależy samym Indiom. A jak w prosty sposób wytłumaczyć, dlaczego Indie trochę się wycofują, a to Pakistan jest taki bardziej wojowniczy i wygrywa na poziomie niemilitarnym to starcie? No, to jest pokłosie tego starcia w maju, tak? Tamte trzydniowe, taka wojna powietrzna, tak? Te dwa państwa strzelały swoje bazy, wykorzystywały drony, samoloty. Mówi się, że 120 samolotów w pewnym momencie było w powietrzu, tak? W największej bitwie powietrznej w nowożytnej historii. Więc to był dość intensywny, ale krótkotrwały konflikt. Indie myślały, że one dadzą szybką lekcję Pakistanowi, nastraszą go i wygrają ten konflikt. I taka jest narracja w Indiach, że one wygrały, zmusiły Pakistan do proszenia o rozejm. No z tym się nie zgadza chociażby Donald Trump, który uważa, że to on zakończył ten konflikt, prawda? No i z tym się też nie zgadza Pakistan, który uważa, że on wygrał to starcie z Indiami. Na poparcie tej tezy mamy kilka faktów, jak Pakistan zestrzelił przynajmniej 5 indyjskich samolotów, do czego Indie się nigdy nie przyznały nawet do dzisiaj. To jest tak wstydliwa sprawa dla Indii. Jak rozmawiam z indyjskimi ekspertami, to oni są przerażeni tym, jak dobrym przeciwnikiem okazał się Pakistan. W dużej mierze dzięki wsparciu Chin i takiemu wywiadowczemu i sprzętowi chińskiemu, który on posiada. No właśnie, panie doktorze, bo mamy pół minuty. Okay. Rozumiem, że na taką nową wojnę też krzywo spojrzałby i Trump, i reżim komunistyczny w Pekinie. Tak, i raczej ci dwaj partnerzy stanęliby po stronie Pakistanu, tak, wywierając presję na Indie, żeby przestały eskalować tą sytuację. Dlatego myślę, Pakistan czuje się dzisiaj pewnie, ma wsparcie mocarstw, ma silną własną armię i jest gotowy na to, żeby eskalować w tym momencie, a na tym nie zależy dzisiaj Indiom i dlatego myślę, że do tego konfliktu ostatecznie nie powinno dojść. Jak zwykle fascynująca opowieść, pan dr Patryk Kugiel, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Bardzo dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Miłego dnia. I na zakończenie temat, który rozgrzewa Stany Zjednoczone politycznie również. Prezydent USA Donald Trump znów musi tłumaczyć się ze swoich związków z nieżyjącym już finansistą Jeffreyem Epsteinem, który trafił za kratki za pedofilię i dostarczanie, brzmi to przerażająco, nieletnich dziewcząt bogatym i wpływowym ludziom. Wszystko za sprawą ujawnienia tysięcy e-maili, jakie wysyłał Epstein. Poprosiliśmy Michała Strzałkowskiego, by uporządkował informacje, które wypłynęły w tym tygodniu. Amerykańscy dziennikarze od kilku dni przekopują się przez tysiące e-maili Jeffreya Epsteina, jakie ujawniła Komisja Nadzoru Izby Reprezentantów. Telewizja CBS News wyliczyła, że Donald Trump jest w nich wymieniony ponad 1,5 tysiąca razy. Epstein przechwalał się w wiadomościach do różnych ludzi, że dobrze Trumpa zna i rozumie jego sposób myślenia. A w czasie jego pierwszej kadencji prezydenckiej oferował nawet, że doradzi Rosjanom, jak skutecznie z Trumpem rozmawiać. Pośrednikiem między Epsteinem a Władimirem Putinem i Sergiejem Ławrowem miał być ówczesny przewodniczący Rady Europy, a wcześniej premier Norwegii Torbjörn Jagland. Trzeba jednak zaznaczyć, że w owym czasie Epstein nie był jeszcze oskarżony o pedofilię i dostarczanie nieletnich dziewcząt bogatym i wpływowym klientom. Jednak w ujawnionych mailach Epstein twierdził, że akurat Trump wiedział dobrze o całym procederze, a nawet spędził niegdyś kilka godzin w towarzystwie jednej z ofiar Epsteina. Sam Trump, pytany o to przez dziennikarzy, odmawiał odpowiedzi. Ludzie, wy ciągle o tym zboczeńcu Epsteinie, to nie do wiary. Chcecie marnować na to czas? Nawet nie chce mi się do tego odnosić. Naprawdę pytacie o Epsteina, gdy dzieje się tyle ważnych rzeczy? To absolutnie obrzydliwe. Mówił Trump tuż po tym, jak zaczął triumfować, że republikanom udało się przełamać kryzys w Kongresie i zakończyć blokadę budżetową administracji federalnej. Linie obrony Trumpa, który bez wątpienia z Epsteinem wielokrotnie się w latach 80. i 90. spotykał i nazywał go nawet świetnym gościem, jest taka, że zerwał znajomość z biznesmenem na początku XXI wieku, gdy nabrał podejrzeń, że Epstein jest pedofilem i sutenerem, a współpracownicy Trumpa, w tym przypadku jego rzeczniczka prasowa Caroline Leavitt, przekonują, że Epstein w swoich mailach po prostu kłamał. Przecież te maile dowodzą jedynie, że prezydent Trump nie zrobił nic złego. Od dawna prezydent udowadnia, że wyrzucił Epsteina ze swojego klubu w Mar-a-Lago, gdy ten zaczął werbować do seks-biznesu kelnerki. Gdy prezydent zrozumiał, że Epstein to pedofil i zboczeniec, natychmiast zerwał z nim wszelkie kontakty. A teraz demokraci zarzucają media fake newsami, bo chcą odwrócić uwagę od klęski w sprawie shutdownu. Tyle, że ujawnienia pełnej dokumentacji ze śledztwa w sprawie Epsteina chcą w Kongresie już nie tylko demokraci, ale także część republikanów. Otoczenie Trumpa szło przecież do wyborów z hasłem pełnej jawności w tej sprawie. A gdy okazało się, że w dokumentach pojawia się nazwisko obecnego prezydenta, to nagle zapał do publikacji dokumentów znikł. Ludzie Trumpa od lat nakręcali teorie spiskowe wokół Epsteina i jego samobójczej śmierci w więziennej celi. I wielu wyborców żyje tymi teoriami bardzo mocno. Emocje rosną tym bardziej, że niedawno opublikowana książka jednej z ofiar Epsteina, Victoria Giuffre, doprowadziła już do wyrzucenia z brytyjskiej rodziny królewskiej księcia Andrzeja. Były amerykański prokurator federalny, a obecnie komentator medialny Nima Rahmani uważa, że nie ma już odwrotu od publikacji wszystkich dokumentów ze sprawy Epsteina. Ta książka i inne rewelacje wzmacniają jeszcze presję na Departament Sprawiedliwości i Kongres, aby wszystko stało się jawne. I zgadza się co do tego coraz więcej demokratów i republikanów. Oczywiście nie wiadomo, czy są tam jakieś dokumenty, które obciążają Trumpa, ale fakt, że w kampanii obiecywał on ujawnienie wszystkiego, a potem się z tego wycofał, bardzo psuje wizerunek prezydenta wśród członków ruchu MAGA. Presja na Kapitol jest więc olbrzymia. Speaker Izby Reprezentantów Mike Johnson zarządził głosowanie w sprawie ujawnienia dokumentów na przyszły tydzień. Liczył się wówczas będzie każdy pojedynczy głos, a demokraci właśnie jeden zyskali. Po 7 tygodniach zwłoki, najdłuższym takim okresie w amerykańskiej historii, Johnson zaprzysiągł w końcu wybraną w niedawnych wyborach uzupełniających demokratyczną kongreswoman z Arizony Adelita Grijalwę. Oficjalnie Johnson zwlekał z powodu shutdownu, ale wiele osób, w tym sama Grijalwa, podejrzewało co innego. Speaker Johnson celowo opóźniał moje zaprzysiężenie, bo wiedział, że demokratom brakowało jednego podpisu pod wnioskiem o głosowanie w sprawie akt Epsteina. A teraz, gdy już zasiądę w Izbie Reprezentantów, będziemy bliżej Dnia Sprawiedliwości, na jaki zasłużyli Amerykanie. Jednocześnie, jak podają amerykańskie media, Trump zaprasza kolejno na rozmowę wszystkich republikańskich członków Kongresu, którzy głosowali przeciw niemu w sprawie Epsteina. Jak słyszeliśmy w relacji Michała Strzałkowskiego, w nadchodzącym tygodniu temat Trumpa i Epsteina wróci. My dzisiaj już dziękujemy. Anna Regulska, Karolina Gonet, Marcin Walter. Dobrego popołudnia i sobotniego wieczoru. Sweat na koniec audycji międzynarodowej. Smoking